राम यह प्रवचन परम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 5 अगस्त 1995 को लगभग सायं 5 बजे जयपुर में हुआ। राम संसार की तो रीत यह है कि जो बड़ा होता है बड़ा पद मिलता है और बड़ी विद्या योग्यता होती है, इन बातों से लोग बड़े होते हैं। और भगवान की बात है कि जिस पद को ग्रहण करता है वो पद ही बड़ा हो जाता है। स्थानम प्रधानम कल योग्यताया, योग्यता के स्थान प्रधान होते हैं। कहीं कहीं आता है वासव प्रधानम कल योग्यताया, कपड़ा और बड़े बढ़िया होता है तो योग्यता होती है, लोगों में आदर होता है। भगवान तो जहां होते हैं वहीं भीष्म हो जाते हैं। दूसरे तो वैभव से पदार्थों से बल से बुद्धि से योग्यता से बड़े होते हैं, और भगवान में आते योग्यता बल और बुद्धि ये वाह वाह हो जाते हैं, ये सब सफल हो जाते हैं। ये भगवान की विचित्रता है। मद्रास में नहीं सारथी मंदिर है, उसमें सारथी जय पार्थ सारथी, पार्थ सारथी का मंदिर सारथी का मंदिर है। अरे मंदिर तो रथी का होता है, सारथी का होता है, तो वो सारथी गए तो सारथी पद में बड़ा ऊंचा हो गया। 18 करोड़ सेना में भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय में सर्वश्रेष्ठ, भगवान सारथी बड़े हुए छोटे बचपन। शल्यों का सारथी बनने के लिए तो कितनी गर्ज करी, कितनी विचार करी, कितने उसने भी पत्रिका कराई कि जो मैं कहूंगा वो सेना पड़ेगा। इस स्वीकार करने पर सारथी स्वीकार किया। भगवान अपनी तरफ से विश्वास स्वीकार करते हैं। अर्जुन जब गए भगवान को रण में मंत्र लाने के लिए तो दुर्योधन राजा वचन में प्रवृत्त आया है, ये राजनीति में बड़ा कुशल था, इस वास्ते ये पहले पहुंचा हुआ। शल्य मामा आ रहे थे पांडवों के पक्ष में, इसने खूब प्रबंध कर दिया, पांडवों को बात उपजी नहीं है। उड़ गए भीतर भाव होता बाहर की बात उपजी नहीं। दुर्योधन ने बड़ा प्रबंध किया, जहां जहां शल्य का निवास हुआ सब खाने पीने रहने आदि का इतना आराम कर दिया मानो सब अपने घर में ही बैठे हैं, या घर से भी अधिक आरंभ कर दिया। अंतिम प्यारे पर पूछे उस विश्राम में दुर्योधन ने कहा मामा जी ठीक रहा ना, फिर तो ये सब प्रबंध आपकी तरफ से, हाँ महाराज आपका ही है, बोलो क्या चाहते हो, खुश हो गए? कहते हैं यार ऐसा करो हमारी तरफ आ रहो, हमारी तरफ हो जाओ। गए थे पांडवों की तरफ, उसने चला शमन तेल ले लिया। ऐसे ही भगवान को लाने के लिए पहुंचा तो पहले पहुंचा दुर्योधन, भगवान सोए हुए थे तो दुर्योधन पहुंचा देकर सोए हुए। अब उठ जाए जब बात करेंगे, जो सिराने सिंहासन पड़ा था उस पर जाकर बैठ गए। अर्जुन पहुंचा पीछे से, भगत होते उनको चालाकी नहीं आती, उनको चतुराई नहीं आती, उनको ऐसी नीति नहीं आती राजनीति। अर्जुन तो बहुत चतुर थे परंतु निमंत्रण देने के लिए पीछे पहुंचे तो वो चरणों में चल जा खड़े रह गए, हाथ जोड़े हुए। भगवान नील खुले तो इधर ही देखे भगवान तो जिधर उठे, अर्जुन कैसे आए? तो दुर्योधन बोला महाराज मैं पहले आया हूँ। तो तेरी नजर तो पहले ही होगी, आरंभ में श्री गणेश में। अच्छा आप आए, बोलो क्या बात है? क्योंकि महाराज हमारे आपस में युद्ध हो रहा है, तो रणमंत्र लेने आया हो, आपको निमंत्रण है, आप हमारी पक्ष में पधारे, तो बहुत अच्छी बात है। अर्जुन तुम कैसे आए? तुम्हारे इसी काम में मैं आया हूँ, हमारे आपस में युद्ध होगा तो आप हमारी पक्ष में रहे तो ठीक है। तो ठीक कैसे है? तो देखो दुर्योधन, तुम बड़े हो, ये भीम के समान अवस्था वाला था, अर्जुन था छोटी अवस्था। तो दो बजुक दिया जाता है तो भाई देखो मैं दोनों की सहायता करूं, आए तुम पहले और मिले अर्जुन पहले, तो दोनों ही मेरी सहायता के पात्र हो गए। दुर्योधन ने कहा कि महाराज देखो बड़े आदमी होते हैं, उनके पहले निमंत्रण है उसको स्वीकार करते हैं, तो मैं पहले आऊँ। हाँ बहुत ठीक है, आपका हम स्वीकार करेंगे, पर मिले पहले अर्जुन है, इस वास्ते अर्जुन को भी सहायता दूंगा। अब देखो अर्जुन छोटा है, तुम बड़े हो, तो जो दो पांती की जाए और मारवाड़ी में उस पांती छोटे की होती है, पहले छोटे को अवकाश दिया जाए। एक तरफ तो मैं निशस्त्र रहूंगा, शस्त्र धारू करूंगा नहीं, अब युद्ध में जाएगा है शस्त्र धारू, वहाँ भोजन के लिए थोड़ी बुला दें, वहां भोजन करना है, वहां तो शस्त्र धारण के काम है, कि शस्त्र धारण करूंगा नहीं मैं। एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ एक अक्षरी मेरी शस्त्र अस्त्र से शरीर धरी कृष्णा सेनापति सबकी सब सेना रहेगी, तब रहेगी उस तरफ में, एक तरफ ये रहेगा। अब अर्जुन देखो तुम छोटे हो, इस वास्ते तुम मांग लो पहले क्या चाहते हो। बहुत ठीक है, मैं तो बात आपको चाहता हूँ। दुर्योधन बड़ा राजी हुआ, वो पहले धड़कन पैदा हो गई कि ये सेना ले लेगा तो मैं क्या करूँ, मुश्किल हो जाएगी। अर्जुन ने सेना ली नहीं, ये दूसरे आदमी तो वैभव चाहते है, तो वैभव मिल जाए, परंतु भगवान के भक्त वैभव का आदर नहीं है, वह तो भगवान का आदर है। तो मैं तो आपको लोग जो उसको राजी हो गया, खुश हो गया, और जो ठीक है एक छोटी सेना मेरे पक्ष में रहेगी। मिले कोई आदमी क्या किया कि क्या किया, आज तो मैं कृष्ण को ठग लाया, उसमें मैं ठग लिया, क्या हुआ कहते एक छोटी सेना तो मैंने ले ली और अर्जुन ने निशस्त्र भगवान कृष्ण को लिया। अब दुर्योधन चला गया तो भगवान ने धमकाया अर्जुन को, अरे अर्जुन ये क्या किया तुमने, ये अगर पहले मौका दुर्योधन को देता तो वो सेना ही लेते, मेरे को थोड़ी लेता, तेरे को मैं अवसर दिया मौका दिया कि तू ले ले, तो तेरे भूल करी, तो मेरे को लेकर क्या करेगा, शस्त्र वस्त्र में धारण करूंगा नहीं। तो महाराज आप शस्त्र धारण नहीं करेंगे तो क्या चाबुक भी धारण नहीं करेंगे? तो तू करेगा क्या, क्या क्या करूंगा, मेरे रथ के सारथी बनाऊंगा, रथ को आपको चलाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि मेरी जीत की बागडोर आपके हाथ में रहेगी, मैं तो आपको मिलूंगा। भगवान बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए कि तेरे बहुत ठीक किया। तो महाराज भक्तों को वैभव से क्या मतलब, उनके महत्ता से क्या मतलब, ये महत्ता कोई महत्ता नहीं होती, महत्ता तो भगवान की होती है, तो जहाँ ये रहते हैं वहाँ महत्ता पीछे पीछे दौड़ती है, लोग तो महत्ता के पीछे दौड़ते हैं, और ये महत्ता महान महत्ता महत्ता भी महान अपार असीम महत्ता भगवान के पीछे पीछे दौड़ती है। तो अर्जुन की विजय हो गई, निश्चित भगवान को लेकर गई विजय हो गई। तो उसके दो अक्षौणी सेना दुर्योधन ने पांडव भी ले ली, नौ दो अक्षौणी होनी चाहिए, दो अक्षौणी लेने से नौ में से दो चली गई तो सात ही रह गई, दो में नौ सात नौ में दो मिल गई तो ग्यारह अक्षौणी हो गई। तो दुर्योधन की सेना हो गई ग्यारह अक्षौणी और पांडवों की सेना होगी सात अक्षौणी। ये तो महती बड़ी बड़ी सेना थी, और उसने बड़ी भारी होने पर भी सेना बड़ी थी। ये जो सूक्ष्म तत्व होता है वो सूक्ष्म होता है, परंतु होता है बड़ा विभू, बड़ा व्यापक होता है। स्थूल दृष्टि में दिखता बड़ा है परंतु होता छोटा है। जिस तरह से इतनी बड़ी सभा है और देख रहे कि आप बहुत छोटी सी, आंख भी इतनी बड़ी है, आंख में भी सफेदी होती है वो बड़ी होती है, उसके भीतर भी कालापन वो छोटा होता है, उसके भीतर भी एक काली कनिनिका बहुत छोटी होती है, वो छोटी इतनी है जिसके अंतर्गत संपूर्ण सभा आ गई, उसके भीतर में आ गई, पकड़ी गई। नहीं तो पकड़ने वाली वस्तु छोटी होती है, पकड़ में आने वाली छोटी होती है, पकड़ने वाला बड़ा होता है। तो आंख के पकड़ में सब आ गया तो आंख है तो छोटी। शक्ति यश विराजते श्रीमान स्थूल है सुख प्रत्यय, जिसके शक्ति विराजमान है वो बड़ा है। स्थूल में क्या है, क्या बड़ा है? तो आंख छोटी होते हुए भी इतना दृश्य सबके आंख के अंतर्गत आ जाता है, और आंख के अंतर्गत दृश्य आता है। मन बहुत सूक्ष्म है, मन के दसों इंद्रियों का विषय सबका सभी मन के विषय में आ जाता है, और मन बुद्धि के अंतर्गत आ जाता है, और बुद्धि इस आत्मा के अंतर्गत आ जाती है। सबसे सूक्ष्म है, सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म। सत बताया है सतसाकल एक चीज हो उसको बहुत छोटी बारी उसके सौ टुकड़ा किया जाए सतथा कल्प से, और उसका भी सत्ता फिर कल्पना करो सत्ता, तो सौते चीज का सौ टुकड़े किया जाए, सौ कभी भी एक एक सौ सौ भाग हो जाएगा, जीवो भाग सब गये आनंद से आनंद क्या है कल्पते, इससे बड़ा सूक्ष्म इतना सूर्य है, और वो अनंत है, अपार है, असीम है, सब संसार विषय में आ जाता है। अपनी बुद्धि छोटी सी दिखती है परंतु कितनी भाषा कितना ज्ञान, विलक्षण भगवान का ब्रह्म ज्ञान भी बुद्धि के अंतर्गत आ जाता है, बुद्धि विवेचन कर देती है, कितनी विलक्षण बात है। तो ये जो सूक्ष्म तत्व है वो सूक्ष्म छोटा दिखता है, वो छोटा भी होता है महान बड़ा होता है। और भगवान क्या है, भगवान जिन्होंने अणु अणियान महत्व महियान, छोटे से छोटे बड़े से बड़े भगवान है, तो भगवान ऐसे विलक्षण है। अब बात दाऊ को भी छोटो भैया है, उसको बड़ा भाई नहीं, भाई भी छोटा यशोदा मैया का लादला, यशोदा मैया गोद में लेती है, तो गोद में लेती है तो एक दिन बात हो गई, कन्हैया ने मिट्टी खा ली, तो वो मिट्टी खा ली तो यशोदा ने कह रहे कौन लादला ने क्यों माटी खाई, डमका डराया कन्हैया को, तो कन्हैया तो नजर से पूछे क्या देख रहे, तेरे मुंह देखा, तेरे माटी का ही मुंह देखा, तो मुंह किया ये छोटा सा। अब छोटा सा मुंह किया अनंत ब्रह्मांडों में एक ये ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक अभी कहते हैं कि 200-400 देश है पृथ्वी में, इतने देश, उन देशों में आपका भारतवर्ष, और भारतवर्ष में छोटे से छोटा एक ब्रजमंडल, ब्रजमंडल में छोटा सा छोटा नंदगांव, नंदगांव में छोटा सा छोटा नंद जी का घर, नंद जी के घर में एक जगह छोटी सी जशोदा, और जशोदा की गोद में छोटा सा कन्हैया जो गोद के छोटे भाग में बैठा हुआ है, कन्हैया का भी छोटा सा भाग मुख, उसमें अनंत ब्रह्मांड की अनंत ब्रह्मांड, ये छोटा होता है अभी इतना बड़ा है, किसी समझ कोई बड़ा नहीं, और सूक्ष्म इतना सूक्ष्म है किसी सूक्ष्म कोई है ही नहीं, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। और बड़े से बड़ा ये है जिसे बड़ा कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, और बड़ा कोई हो सकता नहीं। रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिसके एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड घूमते, जैसे जालांतर गे भानो ये सूक्ष्म दृश्य थे राजा, तस् सृष्टि तुम हो भाग परमाणु मृत्यु चले, आप बैठे मकान में सूर्योदय हुआ, कुमार के भीतर एक छेद है, उसमें छेद में होकर किरण आई, वो किरण आई और भीतर पड़ती है, तो उस किरण वो डंडे की तरह दिखती, डंडे की तरह ऐसे उसके अंदर छोटे छोटे कण घूम रहे हैं, कणे कणे की वो डंडा बना हुआ है सबका सब, उन कर्मों में जारांतर गति भानो यद सूक्ष्म दृश्य दे रहे जब उनमें भी जो सूक्ष्म कण है उन कणों में भी उस कर्म सूक्ष्म षष्ठित हो उसका सातवां भाव उसका जो परमाणु कहते हैं तो अड़ो अड़ी आन वो अड़ु अड़ु का भी अणियान अत्यंत अणियान भाव ये सुंदर थे अत्यंत भाई अणियान ऐसे भगवान है तो भगवान अनंत ब्रह्मांड भगवान के किसी एक रोए में है इतने आपार भगवान वही भगवान छोटे से हो जाते हैं मैयागर साहब ने और सबके सामने अब युद्ध में गया तो युद्ध में भगवान बैठे सारथी बन करके कौरव की तरफ से महाराज भीष्म है सेनापति तो सेनापति ने शंख बजाया तो इस दृष्टि ने इसको शंख बजाना चाहिए था सेनापति था पर भीष्म जी का शंख बाजार बाजी बजे कौरव सेना के तो माधव पांडव से दिव्य शंख हो प्रधानमंत्री माधव भगवान कृष्ण और अर्जुन माधव पांडव दिव्य पांचजन्य ऋषि कोश हो देवदत्तम धनंजय पांडव ने दो मास तीन दम राया भीमसेन का भीमा भी रखी तो भगवान ने शंख बजाया इतना अक्षोड़ी सेना में किसी के बुद्धि में नहीं आई बात जो कहते कि महाराज आप तो घोड़े को करो घोड़े चलाओ युद्ध युद्ध होने की घोषणा है युद्ध में आपको देने का क्या अधिकार उधर भीष्म जी सबसे बड़े दोनों से हमें बड़े तो वे तो दे सकते आप तो घोड़े आगने वाले आपको करेंगे क्या किसी की हिम्मत नहीं है यदि पूछना चाहिए भगवान विष्णु से कि महाराज आप पहले शंख बजाते हो आपको क्या अधिकार है आप तो हो घोड़े आंखो युद्ध के मन में विष्णु शंख बजाते सामने आप शंख बजाते हो किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई 1800 सेना में कितने प्रसूर वीर थे कितने कितने बड़े बड़े मैं कोई नहीं बोल सका वो करते वो बड़े हो जाते हैं दूसरे लोग तो बड़ा काम करते तो बड़े होते हैं भगवान करते वो बड़ा हो गया महाराज भगवान ने गिरिराज धारण किया गिरधारी नाम पाया बड़ा नाम पाया सर गिरिधारी गिरिराज धारण कर लिया भगवान ने गिरिराज धारण कर लिया ओ था क्या गिरिराज हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए गए थे वो संजीवनी लेने गए तो पर्वत के ऊपर रात्रि में चमकती हुई बहुत सी मूर्तियां थी अब कौन संजीवनी कैसे करे तो वहां का पर्वती उठा लिया पर्वत उठाकर जा रहे थे उस पर्वत का छोटा सा टुकड़ा गिर पड़ा वो गिरिराज टुकड़ा हाथ उठा वो छोटा गिर गया एक पत्थर अब वो उठा लिया भगवान ने तो गिरधारी हो गया हनुमान जी गिरधारी को कहते थे हनुमान जी कितना बड़ा पहाड़ उठाया जैसे छोटा सा टुकड़ा उसको भगवान ने उठा दिया सब तो भगवान ने उठा दिया उस भगवान गिरधारी हो गए गिरधर राज ऐसे भगवान तो विलक्षण भगवान की बात है इस वास्ते हरिनाम लिए छोटा सब थी मोटा था ऐसे भगवान का लावने से छोटा ही मोटा हो जाता है बड़ से यहाँ बड़ होते है जो बावन भोज दंड तुलसी बड़ परताप दंड गये कृपण बावन भगवान छोटे से बावन अंगुल इतने छोटे से वहां जाकर के बलि के यज्ञ में यातना करते तो बलि कहता महाराज दे लीजिए कितना है कहने भाई ब्राह्मण तो संतोषात ब्राह्मण सूची ब्राह्मण तो संतोष ही शुद्ध होता है हमें ज्यादा क्या करें हम तो अपने एक कुटिया बना ले वहां रहे इतना ही भजन करेंगे और ज्यादा नहीं क्या करें तो आप कितने लोगे जितने लोग ले लो क्या मरो तीन कदम काफी है ढाई कदम और क्या करेंगे इसका ये कदम होता है ना एक पैर रख दूसरा पैर रखा पीछे यहाँ रखते जितना कदम होता है माना ये पैर रखा और दूसरा तीसरा पैर तीन पैर के बीच में आते ये दो कदम होते हैं ये एक कदम और ये पुरुष रखा ये पुरुष और एडी से चोटी ये बरोबर होते हैं एडी से चोटी बरोबर है पुरुष बरोबर है और पुरुष के बराबर ही तीन कदम होते हैं तो ऐसा कदम चीज से लिया तो वो अपने कदम से नापने लगे तो महाराज इतने लंबे लंबे बने इतने लंबे इतना लंबा कोई अवतार हुआ ही नहीं जितने अवतार हुए उस तरफ कोई लंबा नहीं, इतना बड़ा बढ़ गया। अरे भवन भवन अवतार चौरासा वामन वो कहते हैं, कैसी दूसरी बात है। भगवान नाम कौमदी एक व्याकरण है, उस व्याकरण में महाराज ने लिखा है बड़े सुंदर भगवान नाम में कौमदी क्यों लिखा, कि जो भगवान का नाम ले रहे थे अब उनको कौमदी रटे सूत्र रटे तो मुफ्त में समय जाए। तो महाराज क्या संदर्भ बात करी, हद कर दी है। जीव जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी थे सनातन गोस्वामी, छोटे भाई थे, बड़े नामी विद्वान थे। उन्होंने मार भगवान नाम कौमदी लिखा तो उसमें राष्ट्रीय घर पुलोत्तर जो नाम लिखा है, सब संज्ञा जो व्याकरण पाणिनि की व्याकरण है वो की वो सब संज्ञा लिख दी, सब प्रकरण लिख दे, अष्टाध्यायी लिख दिया सभी। उसमें छोटे लक्ष का नाम रस है, उसका नाम लिखा वामन, और पुरुष का नाम नहीं त्रिविक्रम। तो वे नाम ऐसे लिख दिए, वहां नदी संज्ञा होती है, वहां गोपी संज्ञा होती है, यहाँ ताबंध होते हैं, वहां पर राधा होती है। तो रसु नद्या पुनुट पद है, तो रसु नद्या पुनुट, तो वामन वामन गोपी राधा को नुडामी गोपी राधा को नुड हो गई, वामन गोपी राधा, तो गोपी नदी से क्या हुई, राम राधा हुई, टावन रस हो गया वामन। तो ऐसे सूत्रों में भगवान के नाम ही नाम भर दिए। व्याकरणों का सिद्धांत है कि एक मात्रा लाल हुए न पुत्रो सौमन्यंत व्याकरण, उसमें छोटे की जगह बड़े बड़े अक्षर। तो पहले देखिए हमारे यहाँ छोटे बड़े अक्षर नहीं है, हमारे तो भगवान का नाम व्याकरण पढ़े तो भगवान का नाम न छूटे, व्याकरण पढ़ते रहे व्याकरण भगवान का नाम आता रहे। सब संज्ञा है ऐसे बनकर नहीं दी, हद कर दी महाराज व्याकरण की। जीव गोस्वामी ने एक पंडित आए, कहते हमारे शास्त्रार्थ करो, तो बड़े शास्त्रार्थ आगे। तो गोस्वामी जी महाराज जा रहे थे, मिल गए सामने जीव गोस्वामी, छोटे थे ये, तो कौन हो, तो हम तो यहाँ महाराज पंडित जी महाराज हैं बड़े भाई, उनके मैं तो छोटा भाई हूँ। और संस्कृत बोलने लगे, व्याकरण पर इतना अधिकार हद कर दिए, देखने से पता लगा कि कितने वृक्ष विद्वान थे। 18 पुराण का संक्षेप लिख दिया, उनमें बात कर दी, सार कर दिया, इतनी विलक्षण बुद्धि। और भिक्षा ब्रजवासियों घर से टुकड़ा लेकर खाते थे, तो पंडित साहब ने बोली को परास्त कर दिया, कहते अरे छोटे से एक बालक ने इतना काम कर दिया, अग्नि के बड़े पंडित है भाई है क्या हुआ। तो उसे हार मान ले गोस्वामी जी को पता लगा कि जीव गोस्वामी ने ऐसा काम किया, ऐसा काम किया तो आया तो महाराज सनातन बड़े बिगड़े जोर से, तुम ऐसा करता है जा निकल यहाँ से, निकल जाए यहाँ से, मेरे मुंह मत देखा, चल जाए यहाँ से। पंडित का अपमान कर दिया था ने, उन्होंने लिख दिया सर आपकी विजय हुई, आपकी विजय आज से कमर विजय होने के दो लिख दिया। सुकून से पंडित हो गया, ये बात जाने लगे निकाल दिया। तो फिर महाराज ने सिद्धांत बनाया कि नामे रूपी जीवे दया और मत संग बनेगा, संग तीन चीज बोला सनातन और भी जानते हो, सनातन सिद्धांत ये। तो महाराज सिद्धांत हुआ, उस सिद्धांत में जीव जीवित है, जीव पर गया और नाम में रुचि और संतों का संग। गोस्वामी जी ने जीव गोस्वामी ने कहा कि महाराज आपका सिद्धांत तो जीव दया है, तो जीव पर दया होनी चाहिए। पात्र जीव पर दया करते हो, मैं भी तो जीव हूँ, नाम जीव हो सकता हूँ तो जीव दया। तो फिर मैं बुला लिया उनको, पर उनकी बुद्धि देखे जाए हद है महाराज, विचित्र ऐसी बात है। व्याकरण पर पूरा अधिकार, नया व्याकरण पढ़ा दिया संस्कृत नया, ऐसी विलक्षण बात है। तो छोटे छोटा बड़े से बड़ा, तो भगवान का काम और भगवान के भक्तों का काम बहुत विलक्षण होता है। सूर्य नर्मोन सबकी यह रीति, स्वाद लाभ करे सबकी थी, स्वाद तुमिंद सकल जग माहे, सुगन प्रभु परमा रतना ही। पर स्वार्थ बिना हित करने वाले दो ही है, तुम तुम्हार सेवक असुधारी हेतु रहित जग जग उपकारी तुम तुम्हारे छोटा सा जिनकी इतना आनंद हो रहा है, छोटो सो करवा सब लोग आनंद में, छोटे से आनंद बड़े से आनंद वो जो है तेज से आनंद होता है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।